somebody scare. Salute that flag for Uncle Sam. Get your money out, place your bets. The death, get us down. Fist, bayonet, jet grenades. Got enough bullets, got enough rounds to run on this place. With the infantry and the cavalry. Parachutes fill the skies as bodies burn as people die. Get your money off, place your bets. It's up, get us down, so bits, bayonets, check grenades. Got enough bullets, got enough rounds to wipe out this place. With the infantry and the cavalry. Shoot through the skies as bodies burn and people die. No, mutta terve! Vuosi vaihtui, underground huminaa ei. Niin, että tervetuloa taajuuksille. Joo, ja se oli Circle Jerks-niminen yhtye Paid Vacation kappaleellaan Group Sex-levyltä. Näin, vuosi vaihtui, mutta mitäpä siitä, koska me emme vaihda tyyliämme. Laitamme vain musiikkia ja sitten hyvää musiikkia ja sen jälkeen vielä lisää hyvää musiikkia. Seuraavaksi on tulossa Bebel Gilberto Tanto Tempo-levyltään neljäs kappale Sem Conten Kao. Tai miten se sitten lausutaankin, mutta tältä se kuulostaa. Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De um puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção, sem contenção, sem contenção. Pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com a canção, sem coração, mordendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. I wanna scream. Niin, se tuli varmasti selväksi. Ja ei suuresti varmaankaan ihmetyttää, jos ajattelee, että levyn nimi on Grave Digger. Ja siellä kun kaivelee, niin kai siinä haluaa vähän kiljasta, kun näkee jotain. No joo, se oli yhtyeen nimeltään Janus. Ja niin, levy Grave Digger CD1, 4. kappale oli tuo. Joo. Näin se vuoden lähtee mukavasti hautoja kaivelemalla, vai? No ei, nyt lähdetään kyselemään, että uskotaanko sitä magiaan. Kyseessä on John Cougar Mellencamp, Do You Believe in Magic? Do you believe in magic? Have the music to free her whenever it starts, and it's magic. If the music is groovy, makes you feel happy like an old-time movie. I'll tell you about the magic gonna free her soul. It's like trying to tell a stranger about rock and roll. Oh yeah. If you believe in magic, don't bother to choose. It's jug band music. See you tomorrow, late at night, and we'll go dancing, baby. Then you'll see how the magic's in our music, and the music's in me, yeah. Do you believe in magic? Believe in a magical young girl soul. Believe in a magical rock and roll. Believe in a magic gonna set you free. Do you believe in magic? still have a song to sing when the razor boy comes and takes your fancy things away. Will you still be singing it on that cold and windy day? Se oli Steely Dan ja niin, ja mihin mä jäinkään. No Steely Danny tietysti. Juu, Count Down to Ecstasy levyltään. Ja kappale, no nyt mun täytyy sekoilla täällä. Niin, Razor Boy. Näinpä näin. Semmoista kulttuurimeininkiä tällä hetkellä ja jatkamme hyvän musiikin parissa, jonka nyt seuraavaksi tulee esittämään Steve Earle. Ja albumi on 489, Risuaita, Guitar Town, Fearless Heart on biisi, että tämmöistä. We'll be right back. till tomorrow holds me down again. Feel the darkness coming over, see how it begins. Come with me into the willow garden, not tonight. Feel the darkness come, my moon will touch you with its light. Se oli Moby Machete-kappaleellaan levyltään Play. Ja kun kerran levyn nimi oli Play, niin olihan siitä pakko yksi kappale soittaa. Näin, olipas siinä paska aasinsilta. Joo, no joo, Hulika ei päässyt radiolle, joten mä joudun täällä yksinäni riehumaan, joten ei siinä, mä päästän tämmöisen heebon kuin LL Cool J. Niinpä niin, niin mitä se tulee meille huutelee tänne. Niin Mama Said Knock You Out, levyltään nimikko biisi, suluissa, niin tää on 15 kappale, tää on joku Steering Mix. No niin, ohjalkaa nyt sitten tosta eteenpäin, niin minä laitan kappaleen soimaan. Don't call it a comeback, comeback, I've been here for years, I'm rocking my pants. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion. Overpowering over the competition. I'm towering, wrecking shot. When I drop these lyrics that'll make you call the cops. Don't you dare stare. You better move. Don't ever compare me to the rest that are all get sliced and diced. Competition paying the price. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Listen to my kids, I'm blasting, I'm blasting, kinda like Shaft, so you can say I'm Shaft. insane. A hurricane releasing pain. Letting you know you can't gain or maintain unless you say my name. Ripping, killing, digging and drilling a hole past the old goal. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. I'm gonna knock you out. Mama said knock you out. Shotgun blasts are heard when I rip and kill at will. The man of the hour, tower of power, I'll devour. I'm gonna tie you up and let you understand that I'm not your average man. When I Tuollaista jykevää soitantaa meille tarjosi bändi nimeltään Tool. Ja Aenima oli kappale ja Aenima-levy. Niinpä niin, miten se lausuttiinkaan, ihan samahan tuo. Mut joo, sujuvasti se kuunneltiin tuolla tavalla, vai mitä. Sitten, niinpä niin, The Beta Band. Space Beetle on seuraava kappale. Levyltä Heroes to Zeros. Nonniin, voi. Mutta tältä se kuulostaa. Thank you. se oli Future Sound of London. Ja, tai siis The Future Sound of London, Papua New Guinea suluissa Translations-levyltään, 7. Translation. Niin, se oli 7. kappale siltä levyltä, nimittäin Things change like pattern, like the patterns and shades that fall from the sun. Sillä lailla. Jos ette saanut selvää, niin kelatkaa taaksepäin ja kuunnelkaa uudelleen. Niin. Ja sitten seuraavaksi Depeche Mode Ultra-levyltään. Jatsvarkaat tulee nyt kehi. Jazz, Jazz Thieves. Yeah. meille esiintyi Incubus-niminen yhtye Make Yourself saman nimiseltä levyltään nimikkokappale, jotta sellaisia kannustuksen sanoja teille. Seuraavaksi mennään harmaalle piknikille. Kyllä vain, siitä meille esiintyy, no en mä tiedä, soittaja laulaa, en tiedä tanssivatko, mutta miettikää se mielessänne tuo tanssiminen tähän seuraavaan. Eli Jungle on yhtye ja Grey Picnic kappale, ja näin se menee.

jees, jees. Ja näin meille mukavasti soitteli lauluja soitinyhtye Hydria Space Folk Symmetria-levyltään kolmas kappale, joka kantaa nimeä 322. Juu, hieno, hieno kaiken kaikkiaan, mutta Hydriahan nyt onkin yksi hienoimpia bändejä. Ja sitten jatketaan hienolla musiikilla, totta kai, koska eihän me mitään skeidaa soitella täällä. The Specials ja Man at Sea at A on kappaleen nimi. One in one in nuclear attack. Hall, I receive a 3-band gold ring from Mark, a token of esteem. Running through ghost closet locker rooms to hide from Peter, who's fallen to the old cold stone floor, wheezing and emitting a seemingly endless flow of ectoplasmic white goo from ears and mouth. A wind rushes through the hall, whistles as it breezes through the narrow slits in the green locked doors. I hide in one of these, number 13. Barely concealed but hopeful. Blackout. Blackout. Climb this high wall in remembrance of Clancy to regain or re-earn my life. As I died, just a flicker of an eyelid ago. The wall has many holes and many foot pieces to fasten to. The wall is dangerous, and this is my penance. My penance and my task. I did it once and they wondered, yet I needed to go one more around. Up protectingly, across rigidly, down easily. And foolishly, I endeavored again. Ei toi nyt niin kauhean pauhaamista ollut. Se oli Bauhaus, niinpä niin. Ja Of Lilies and Remains oli biisi Mask-levyltään. Joo, sellaisia mäskipäitä. Mutta ei mitään, pistetään Beastie Boys nyt ääneen seuraavaksi. Shake Your Rump-kappaleellaan. Paul Spotigue Boutique, mikäli levyn nimi, mutta näin tämä menee. No, I rock the house party at the drop of a hat. Yeah, I beat a body down with the loot on my back. A lot of people, they be jonesing just to hear me rock the mic. They be staring at the radio, staying up all night. I'm like a pimp, I'm pimp. I got a bull, eat shit, man. I'm rubbing my legs, good girls, big boy, man. Got a race at the Mardi Gras for jumping on the floor. My man, MCA, he's got a beard like a Billy Goat. Adam Horowitz, Hurricane, you got cloud, other DJs, put your head out. I'm popping on a string, I'm paid to sing around, I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, don't tell them why I'm out of freaking the picking, but I rock well. The Betty Duke, the Prince, and the number of the Tingo. Got more rhymes than Jamaican got mango. I got my pink link at the end of my stove bar. Shake your rope. Thank you. when I got out to dream. And if it don't believe it, just a question you believe. I'm like Sam the Butcher, bringing Alice the Meat. I'm like Fred Flintstone, driving around with bald feet. Should I have another ship now? Skip it. Back in the ride, and boss with the whip it. Rope with old dookies all around the neck. The mother jack. Running from the law, the press and the parents. Is your name Michael Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, from Village, my style's wild and you know that it's still it. This snowbag's dripping and you're doing the ball. Shake your rope. your teeth, I love you. Don't bite me yet, I believe in you. I found you shopping in Europa on Wardour Street, not phone and packed with on paper, fist in a two-hole straight in, smelling of deep fried beans and whispering your name. Two-hole wind in my face, thundering, gentle distance, reactor, reactor, do you mind? Straight in, this is a random feature. Meille tunnelmoi Underworld Stagger-kappaleellaan Second Toughest in the Infants -levyltään. Siinä oli sellainen hieno biisin repale. Joopa joo, seuraavaksi vähän toisenlaista meininkiä ja meille tulee nyt lauleskelemaan PJ Harvey Rid of Me-levyltään 13. kappale. Snake on biisin nimi. Ja näin se menee. You snake, you crawl between my legs, said one, it all is yours, you bet on me, you queen of everything, no need for God, no need for him, just take my hand, you be my bride, just take that fruit, put it inside. You fake, you liar, I burn my hand. katosi jonnekin avaruuteen kevyttä keskellä päivää. Brian Eno ja David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts -levyltään Number 8 mix, vaikka se ei ollut 8 kyllä, se oli 17 kappale tuolta levyltä. Mutta joo, siinä oli semmoista keskipäivän kevyttä. Olisikin vielä keskiolutta, mutta ei siinä. Laitetaan Frank Black. Se on vuoden teini, ainakin levy Teenager of the Year -kappaleellaan Pure Denny Chen of the City Chen Band. Jotain sellaista. Forever is gone. We left you, Lulu. näin. Se oli The Residents ja Weightlifting Lulu Doug Stubb kautta Booster and Glenn -levyltä. Joo. Mielenkiintoinen biisi oli, ei siinä mitään. Mutta ei lässytellä enempää, laitetaan lisää musiikkia ja seuraavaksi meille tuleekin esiintymään Mustajalka. Niin, tai Mustajalkojahan tuossa vissi useampikin on. Albumiltaan Strikes, Blackfoot siis artisti, yhtye. Ja biisi on Left Turn on a Red Light. Täällä ei vissiin saa kääntyä vasemmalle punaisessa, mutta ei se mitään. Ei oteta tätä ohjeena, otetaan vaan kuunteluun. My silver lining ride is right on time. And as I buy myself a one-way ticket for somewhere else on down the line, as I see the lonely faces of the people that will never come home. And when I stay and now Niin, sehän oli, niin kuin olikin, varmasti arvasitte oikein, herra David Bowie ja Without You -biisillään. Se on Let's Dance-levyltä. En muuten kerro, tanssinko vai enkö tanssinut, mutta te saatte ihan luvan tanssia, ihan luvan kanssa, ihan miten haluatte. Niinpä niin, mä en sitä näe, että... Hyvä niin. Ja hyvä niin, että teette näin, jos mä tanssin, jos. Painosanalla, jos. Niin, joo. Ja tästä nyt katsotaan. Meillä on vielä vähän aikaa, joten käytämme sen musiikkiin. June Carter Cash tulee meille seuraavaksi kertomaan, kuinka L et N ei pysähdy siellä enää. The L et N don't stop here anymore. Voi, voi, voi, voi. Milläs ne nyt kulkee? Now he goes down.

なめんなよてめえ。 In a place to be breaking rock and echo PNB the nation that was already set go. Let it be said, do it the dreaders from the west coast. Linoleum what? My homies kill it like asbestos. Yeah, I'm about to clean a set of grimies. Hold the mic and with the same hand do 1990s. The radio trying. Don't stop, you know it's real. Being almost like a bunt, so I do stunts when I wear mail. And if you pose, you a faker. Piece the rock steady and the LA city breakers. Replace electrolytes with a shot of super socko. Nobody ever tick like my homie Poppin' Taco or my Uncle Pablo. Still pop on occasions. This is dedicated to the blacks, whites, and Asians. And my Latinos and my Bambinos refuse to be waxed. Spin on their back for a Casino. Come on. Trying to take you there, so say yeah. Yeah, yeah, today's the day, ain't it? Let your soul soar free above this world painted. I dream a dream, the sun, it seems faded. Well, it don't even matter what color your skin painted. I wear milled and wells until I paint it. Before the record sales prevailed, we was related like cousins. And then the queen came, in the meantime, we still grind for street fame. Like Chaka, spray paint what I'm saying. When I was a baby, wrote graffiti with a crayon. My combos levitate like a seance. See the street signs, I'm embracing the chaos. Come on. Edelleen. Se oli Oso Matli, kyllä vain OZO Matli, ja Street Signs saman nimiseltä levyltään. Kolmas kappale oli muuten, ei ole aina avausbiisi se nimikkobiisi, kuten huomasitte. Mutta joo, yllättävän vähän tänään tullut räbiä ja humppaa, ja yllättävän vähän sitä tulee tänään enempääkään, koska ei tule. Niinpä niin, mutta seuraavaksi clap. Ja kehi, josta meille lauleskelee ja soittelee Yes-niminen yhtye The Yes-albumilta. Juu, clap. Thank you. Laivaston kantiinissa juonen tinkivääri oluttaan. Lasin laidalla kärpänen pölyssä pöydän pinta, korpraali Brown katsoo, katto tuuletinta, baarimikko nuokkuu, aika pysähtyy. Kello kuudessa vihollisen komentaja nyökkää, silloin laivueen ensimmäinen zero hyökkää. Korporaali Brownin uniformu kahriintuu. Myöhäisuutisia vieressä lattialla puolikas tuuboria. Vaimo ja lapset on jo menneet nukkumaan. Suuri sininen silmä tuijottaa tahdotonta. Valveilla pysyminen on mahdotonta. Virtanen noja tuoliin uinahtaa. Kaukana kolkossa betonipunkkerissa, sadan metrin syvyydessä, kallion uumenissa, käskysarja kajahtaa. Pommikoneet ilmaan kohoaa, presidentti evakuoidaan, ohjussiilot rankki, ohutta yläpilveä, alavilla hailla, mailla hallan vaara. Niin, tuo oli siis ensin yhtye ja seuraavaksi tuli levyn nimi ja kappale oli Pearl Harbor. Kyllä vain, se oli Torniosta kylläkin tuo bändi eikä Kotkasta, mutta ei siinä. Hieno kappale, anyway. Seuraavaksi lähdetään ajelemaan trukeilla tai jotain. The Grateful Dead, American Beauty-levyltään, 10. biisi, Trucking. Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on. Flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. The cats that you meet on the streets become true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your head. cards ain't worth a damn if you don't lay them down. You know she isn't the same. Living on Reds, vitamin C and cocaine. All a friend can say is ain't it a shame. Took it up to Buffalo, been thinking you got to mellow slow. It takes time to pick a place to go. Just keep trucking on home. Staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, set up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. It just won't let you be. Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke us all for trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. To me, what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. I'm home. siinä oli The Sabres of Paradise, Haunted Dean's Hall, levyltään Tow Truck -biisi. Tov, siis tupla V siinä kolmantena kirjaimena. Ja, no niin, väliäkö sillä, oikein kirjoitushetki on päättynyt ja me jatkamme musiikilla vielä seuraavat 9 minuuttia, kunnes tulee seuraava ohjelma. Niin, ja tuota, päästetään Nitin Savnäy ääneen ja no niin, taas näitä, juu, nimikkobiisi nimilevyltä, juu, eli Bionskin. On July 29th at 5:29 a.m., the gadget turned the pre-dawn sky as bright as the sun, as the first atomic mushroom cloud rose above the horizon. What you got, and I can't get no sleep. Strong love, is what you got, and I can't find no key. How can I hardly sleep at night? It makes me toss and turn. It's a fire in my heart, and I just let it burn, yeah. You got, and I can hardly eat. Strong love is what you got, and there is no retreat. Oh, I try to swallow, baby, it just won't go down. Got my head a spinning, darling, going round and round, going round. And I can't find no key. I can't hardly sleep at night. It makes me toss and turn. It's a fire within my heart, and I'm gonna let it burn. Let it burn. Yes, yes. Se oli Strong Love by Spencer Davis Group, Beat with Soul-levyltä. Se on itse asiassa seuraava kappale, on viimeinen kappale. Mä sanon heipä hei ja ensi viikkoon ja niin edelleen. Ja toivotaan, että Hulikit tulee tänne. Mutta vika biisi ja sitten seuraava ohjelma. Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World-levyltä avauskappale Shining Star. Heippaa! Shine and stop for you to see what your life can truly be.